nim jest więcej ludzi. Wszyscy pieprzą na okrągło i nikogo to nie nudzi. Szybki przyrost naturalny, co dzień jakieś 2 miliardy. Świat już nie zna prezerwatyw, odkąd papież rządzi światem. Watykanie porodówka, a w kościołach same żłobki. Na ulicach starsi chłopcy podrywają swoje siostry. Ta maszyna już ruszyła, to się kręci jak lawina. Demografia robi kawał, ZKM za mordę trzyma. Wszyscy boją się wokoło. Policja za morderstwo na plemnika. Ta kobieta co przypadkiem koleżance swej wyznała o intymnych swych przeżyciach, o orgazmie co go miała. Teraz siedzi już w więzieniu, bo orgazmu przecież nie ma. Zakazany jest ustawą, no i godny potępienia. Bo jak zeznał się pomylił, biedna zapłakana siostra będzie matką jego dziecka. Nikt usunąć nie pozwoli, taka wola jest.